powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rząd pomoże frankowiczom, wicepremier tego nie wyklucza, o drugim franku mówi tak. Jeśli utrzyma się dłużej, trzeba myśleć o planie racjonalnego wsparcia. Islamiści pod lupą, niemieckie służby obserwują około 100 grup. Ponad 21 tysięcy żołnierzy rezerwy do przeszkolenia, to plan MONU. Każdy rezerwista, który będzie uczestniczył w szkoleniu, przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem tego szkolenia otrzyma stosowną informację. Frank drogi jak nigdy, ale frankowicze nie zostaną na lodzie, tak zapewnia minister gospodarki. Wicepremier Janusz Piechociński mówi, że już teraz prowadzone są rozmowy z bankami, a jeśli będzie taka potrzeba, rząd w większym stopniu wesprze osoby spłacające kredyty we frankach szwajcarskich. Szczegółów jednak nie zdradza, podkreśla, że wszystko zależy od tego, jak będzie kształtował się kurs franka. Jeśli utrzyma się dłużej, to nie tylko ze względu na kredytobiorców, ale także ze względu na kondycję banków, trzeba myśleć o planie racjonalnego wsparcia. W obecnej sytuacji Janusz Piechociński radzi frankowiczom, aby przede wszystkim nie podejmowali nerwowych ruchów. Broń Boże przewalutowywać, bo jest to olbrzymim kosztem i chodzenie od ściany do ściany także w kredytach niesie tylko koszty, a niczego nie zmienia. Przypomnijmy, w czwartek Bank Centralny Szwajcarii zdecydował się znieść sztywny kurs franka do euro. Notowania szwajcarskiej waluty wystrzeliły wtedy ostro w górę. Obecnie kurs ustabilizował się na poziomie 4 zł i 25 groszy. Około 100 grup islamistycznych pod lupą służb specjalnych w Niemczech, informuje o tym Welt am Sonntag. Gazeta podkreśla jednak, że nie ma informacji o konkretnych planach zamachów w Niemczech. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Chodzi o grupy liczące od 10 do 80 członków. Pod lupą służb specjalnych są zarówno radykałowie, którzy wrócili do Niemiec z Syrii czy Iraku, jak i internetowi propagandyści oraz islamskie grupy modlitewne. Nie ma informacji o planowanych zamachach. Służby przyznają jednak, że coraz trudniej jest śledzić komunikację podejrzanych. Stali się oni bowiem ostrożniejsi i nie używają już łatwych do sprawdzenia kanałów typu portale społecznościowe. Po zamachach w Paryżu niemieckie służby jeszcze dokładniej przyglądają się radykalnym islamistom. Die Welt dodaje, że coraz większy niepokój wzbudzają ekstremiści z Kaukazu, głównie z Czeczenii i Dagestanu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wojsko chce szkolić coraz więcej rezerwistów. W tym roku resort obrony planuje wezwać na szkolenia ponad 21 tysięcy żołnierzy rezerwy. Będą to ćwiczenia jedno-, pięcio- albo dziesięciodniowe. Wszystko zależy od potrzeb danej jednostki, tłumaczy podpułkownik Sławomir Ratyński ze Sztabu Generalnego. Są wytypowane jednostki, a jakie specjalności, że tak powiem, będą szkolone, to wyznacza sobie dowódca danej jednostki. On sam wie, na jak długich ćwiczeniach i jakie osoby chce przeszkolić. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy rezerwista, który będzie uczestniczył w szkoleniu, przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem tego szkolenia otrzyma stosowną informację. Jeszcze 3 lata temu armia w ogóle nie wzywała rezerwistów na szkolenia. Teraz przyszedł czas, aby nadrobić braki w tak zwanych stanach osobowych. W latach 80-tych, 90-tych szkoliliśmy rezerwistów na poziomie 60, nawet 80 tysięcy w ciągu roku. W związku z profesjonalizacją przez 3 lata w ogóle nie szkoliliśmy swoich rezerw osobowych. W 2013 roku ponownie zaczęliśmy szkolić rezerwistów. 2 lata temu MON przeszkolił 3 tysiące osób, w ubiegłym roku już ponad 7 tysięcy. Stołeczne synagogi otwierają swoje podwoje, to z okazji Dnia Judaizmu w Kościele. W synagodze Nożyków gości witał naczelny rabin polski Michael Szudrich. Są też specjalne wykłady i koncert chóru. Jeżeli katolik chce naprawdę rozumieć Jezus, musi rozumieć jego religię. Jezus był Żydem. I to jest podstawowa rzecz. Jeżeli chce głębić i naprawdę rozumieć, kto to był Jezus, też musi trochę poznać, głębić, co to znaczy judaizm. Sądzę, że owocne spotkanie jak najbardziej. Można było się dowiedzieć takich podstawowych informacji na temat judaizmu. Przychodzimy na takie spotkania, dowiadujemy się czegoś więcej i mamy po prostu spojrzenie na to, jaki jest judaizm. Czym się różnimy, co trzeba poznać. A już za 4 godziny warszawscy Żydzi będą uczestniczyć w spotkaniu chrześcijańsko-żydowskim w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. To był serwis Trójki. Najwięcej pogodnego nieba w północno-zachodniej części kraju, najwięcej chmur i opady deszczu na południowym wschodzie, w Suwałkach plus 2 stopnie, w przeważającej części kraju plus 3, na krańcach zachodnich do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz do roku wielkie granie w Pomakanie, więc graj z nami stale. Po raz szósty graliśmy razem. Dzięki hojności i zaangażowaniu klientów i pracowników Lidla oraz wsparciu zarządu firmy Lidl przekazujemy aż 1 600 000 zł. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Lidl, co tydzień coś nowego. 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Psst, wiecie czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Zofia Kruszewska i Ryszard Jaźwiński. To był bardzo, bardzo szczęśliwy tydzień dla polskiego kina i dzisiaj przede wszystkim o tym będziemy rozmawiać. Oczywiście w czwartek po południu naszego czasu ogłoszono nominacje do tegorocznych Oscarów, w tym 5 aż nominacji dla polskich twórców. Udało mi się tuż po tym ogłoszeniu, bo obserwowaliśmy je blisko siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w gronie twórców, w gronie dziennikarzy w kinie Rejs przy krakowskim Przedmieściu w Warszawie. No i zaraz potem udało mi się do trójki właściwie prawie pełną reprezentację nominowanych przywieźć tutaj do nas do studia, chociaż na krótką rozmowę, prawie pełną, bo nie było tylko Anny Szepard. Anna Szepard, oczywiście autorka kostiumów, nominowana za film Czarownica, jest bardzo, bardzo zajęta w tej chwili w Londynie. Pracuje przy kolejnym filmie, ale mam nadzieję, że i z nią w Trójce już niedługo będziemy mieli okazję porozmawiać. A dzisiaj film Ida, czyli tu nominacja dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, a także za zdjęcia. Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski. Ten film dzisiaj reprezentować w Trójkowo Filmowo będzie Agata Kulesza, a poza tym spotkanie z dwójką nominowanych w kategorii krótki film dokumentalny to Aneta Kopacz, przypomnę, dokument Joanna i Tomasz Śliwiński, Nasza klątwa. Już niedługo będą moimi gośćmi. Pod koniec audycji spotkamy się także z Urszulą Śniegowską, bo już za chwilę zaczyna się inny bardzo ważny amerykański festiwal, także z polskim udziałem i także o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Moim gościem będzie Urszula Śniegowska, która wybiera się na festiwal Sundance. No i kolejna miła wiadomość dla polskiego kina w tym tygodniu. Wiemy już, że będziemy mieć swoją reprezentację także w lutym na festiwalu Berlinale. Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc! Jaka piękna sztuka! Rudy, rudy, rudy ryc! A ja rydzu szukam. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc! Mam na rydza smaczek! Rudy, rudy, rudy, rudy ryc! Lepszy niż maślaczek! O, gdyby chciał gdyby tak zerwać się tam, o Boże! Lecz na to ryc Nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Tylko spuszcza oczy. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Gniewa się i boi. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Boi się nożyka. Rudy, rudy, rudy ryc. Nie chce do koszyka. Zielony las, coś plecie z wiatrem trzy po trzy. I nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny Rydzyk śpi. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc. A ja Rydzyk szukam. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Mam na Rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc. Lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże. Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, już go nie uproszę. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc, chyba pójdę z koszy. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, próżne z nim pogwarki. No to, no to, no to nic. Pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Nie ma wątpliwości, będziemy za chwilę mówić o Idzie. Dwie nominacje do Oscara. Nie udało się ze Złotym Globem, udało się z nominacją na razie do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, ale to jedyny z tych nieanglojęzycznych filmów tak mocno wzmocniony. Jeszcze nominacja za zdjęcia niebywałe. No i to jest właściwie historyczna już rozmowa, którą chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować. Nagrałem ją w czwartek pod wieczór, więc emocje sięgały zenitu, emocje tego właśnie dnia, kiedy ogłoszono nominację do Oscara. I to tylko rozmowa telefoniczna, bo Agata Kulesza, za chwilę ją usłyszymy, bardzo, bardzo jest teraz zajęta na planach kolejnych filmów, ale oto jak zareagowała na informacje o nominacjach do Oscara, tych dwóch dla Idy. I nie tylko, już za chwilę spotkanie z Agatą Kuleszą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Agata Kulesza z nami w Trójce. My dzisiaj tu przeżywamy wielkie emocje. Powiedz, jak, w jakich okolicznościach przyrody została Cię informacja o nominacji do Oscara dla Idy? Bardzo dobrych, dlatego że jestem teraz w Ornecie na Mazurach, gdzie kręcę, jestem w pracy. Pracuję nad kolejnym filmem, ale akurat... Przyrody nie brakuje. Wokół. Nie, tego nie brakuje. Akurat dzisiaj miałam wolny dzień, więc wiedziałam, że 14:30 będą te nominacje, więc razem z Joasią Kulik, bo ona również gra w tym filmie, usiadłyśmy przed telewizorami i tutaj z naszymi producentkami trzymałyśmy kciuki i głośno krzyczałyśmy, kiedy okazało się, że tyle pięknych nominacji dzisiaj nam się przytrafiło. Nie tylko mówię o Idzie, ale również mówię o krótkometrażowych filmach dokumentalnych. Myślę, że to ogromna, ogromna radość i jakieś takie święto naszego polskiego kina. No przy Idzie, no to krzyczałyśmy, bo przecież obie grałyśmy w tym filmie, a przy Łukaszu to muszę szczerze powiedzieć, że przy tej nominacji za zdjęcia, mówię o Łukaszu Żalu i Ryszardzie Lęczewskim, no zakręciła mi się łza w oku, bo tak się bardzo ucieszyłam z tej nominacji. No bardzo, tutaj bardzo. To jest kategoria naprawdę ogromnie okupowana i przecież ogromna konkurencja. Zresztą obok przy tych innych nominacjach pojawiły się wielkie nazwiska operatorów znanych w świecie, a oto Łukasz Żal, właściwie debiutant, bo to był jego przecież taki profesjonalny debiut w Idzie, wspomagany przez Ryszarda Lęczewskiego i to była chyba dzisiaj największa niespodzianka. No myślę, że to była taka kategoria, gdzie naprawdę bardzo trudno było się przebić. Oczywiście nominacja dla Idy jako dla filmu nieanglojęzycznego jest ogromną radością, ale byliśmy na tej krótkiej liście, czyli te szanse były dla nas takie już większe, bo byliśmy wśród 9 najlepszych filmów nieanglojęzycznych na świecie, więc wiadomo, że wszystkie te 9 filmów na pewno trzymało kciuki, żeby się znaleźć. To już była krótka lista. A tutaj przy zdjęciach takiej krótkiej listy nie było, więc no myślę, że to wielki sukces. Wielki sukces panów, operatorów i to wspaniała nominacja. Ale nie zapominajmy, że film jako film nieanglojęzyczny to jest ogromny sukces dla Idy. Ogromny. Fajnie. No właśnie, mam w związku z tym pytanie. Nie było cię na Złotych Globach, tam aktorów reprezentowała Agata Trzebuchowska. Czy jest szansa, plan taki, że oto pojawisz się w Los Angeles 22, u nas to będzie 23 lutego, na gali oscarowej? Tak, mam nadzieję, że się uda i wszystko w tę stronę idzie. I też mam nadzieję, że uda się, ja nie wiem jak tam jest, bo tam pewnie jest okrojona ilość biletów, prawda, żeby się dostać na taką galę. No ale myślę, że każda ekipa jednak ma do dyspozycji kilka miejsc. Kilka miejsc, no więc jeżeli okaże się, że jedno z tych miejsc to jest moje miejsce, to z przyjemnością pojadę i obejrzę, jak to wygląda z tamtej, no znaczy już tam na miejscu. Mam nadzieję, że się uda. Jak będę mogła, to na pewno pojadę. No myślę, że warto, bo przypomnijmy, że jak pojechał Robert Więckiewicz przy okazji nominacji dla W ciemności Agnieszki Holland, to gratulowałam osobiście Meryl Streep. No wspaniale. Ciekawe, kto tobie będzie miał szansę pogratulować. Nie wiem, czy będzie miał właśnie, czy będzie tak gratulował. No, nie mam pojęcia kto, ale myślę, że ważne jest, żebyśmy się teraz cieszyli tym, że tak daleko zaszliśmy, bo znanych ludzi mamy również w Polsce. Oczywiście. Gratulowało mi wiele wspaniałych postaci naszego świata kultury, więc wszystkie gratulacje są bardzo miłe. Ale ja teraz bardzo cię poproszę, żebyś przez chwilę nie była aż tak bardzo skromna i przypomniała jednak swoje niedawne ogromne sukcesy za oceanem również, bo przecież ty byłaś nominowana i nawet byłaś zwyciężczynią wielu nagród przyznawanych przez stowarzyszenia amerykańskich. Tak, rzeczywiście dostałam nagrodę krytyków Los Angeles. Tak. Myślę, że to jest no jakieś takie wyróżnienie, którego się nie spodziewałam. Cieszę się, mam nadzieję, że Ewa Puszczyńska, która była tam na miejscu i widziałam w telewizji, że trzymała moją nagrodę, że mi ją dowiozła, bo wiem, że już jest w Polsce, więc bardzo się z niej cieszę. Dostałam bardzo dużo nagród za Idę. No i to jest tak, to człowiek sobie myśli, że jest taki moment w życiu i to przyjemnie, że się zdarzył, bo mógłby się nie zdarzyć. A trzeba dalej pracować, no bo co ja zrobię? No i właśnie najgorsze jest to, że spotkać się osobiście na razie nie możemy, bo ty jesteś, słyszałam, zajęta absolutnie na planach, zresztą różnych planach filmowych, do marca chyba. Tak, do marca jestem, bo realizuję Krew z krwi i film francusko-polski Anne Fontaine, Agnus Dei albo Niewinny, jeszcze nie wiemy jaki będzie miało tytuł. Jesteśmy tu dlatego właśnie w Ornecie, w klasztorze mamy zdjęcia. Tak, jestem w pracy, za chwilę myślę, że w marcu wrócę do teatru i tam razem z Agatą Dudą Gracz przysiądziemy nad Marią Stewart. Cóż ja mogę powiedzieć? Planów nie brakuje. Planów nie brakuje. Plany są takie, żeby później od czerwca troszeczkę odpocząć i dać sobie odpocząć i dać ludziom odpocząć. A jak od już siebie. I jeszcze są filmy, które czekają i za chwileczkę będą premiery. Nowy film Kingi Dębskiej oraz film Michała Rosy, w którym również brałam udział. I chyba nie mogę narzekać. Na razie oglądamy cię, w sumie premiera też całkiem niedawno, w Pani z przedszkola. A gdybyś mogła jeszcze rozwinąć nieco wątek, szczególnie tego francuskiego filmu? To jest taki film, nie wiem na ile mogę opowiedzieć i zdradzić fabułę. 46 rok, francuski Czerwony Krzyż przyjeżdża do nas, do Polski, żeby swoich obywateli wysyłać do Francji, organizując coś jakby rodzaj takiego szpitala i punktu przerzutowego. I do francuskiej, do młodej kobiety, która pracuje jako taka właściwie pomocnica lekarska, przybiega nagle zakonnica i prosi o pomoc. Nie chce się zwrócić do polskiego Czerwonego Krzyża z tego powodu, dużo okazuje się, że w klasztorze jest kilka ciężarnych zakonnic po gwałtach i ta młoda kobieta pomaga w klasztorze tym kobietom rodzić. No i jest bardzo cała taka skomplikowana sytuacja, bo czasy są takie, a nie inne, kiedy nie wolno powiedzieć, że te zakonnice są w ciąży, bo oznaczałoby to dla nich hańbę i wykluczenie i rozwiązanie klasztoru. No gram matkę przełożoną. No proszę, czyli to jednak znowu skomplikowana, obciążona historią opowieść. Ja chyba tak wyglądam. Ja po prostu chyba tak wyglądam. Idzie kolejny film, no gdzie tak, historia no, nie będzie no, słodka, no zobaczymy, miła. Zobaczymy, ale no wiesz jak to jest. No, młodych dzierlatek już grać nie będę. Pewne role już mi przeszły koło nosa. No dobrze, ale za to myślę, że właśnie taka rola to jest wyzwanie dramatyczne dla aktorki. Oczywiście, że tak. Ja lubię, bardzo jestem zadowolona z tej drogi, jaką mam i z tego materiału, który dostaję, bo myślę, że dostaję naprawdę wartościowy, taki dobry materiał do grania, a moja rzecz jest taka... Ostatnio moja mama zadzwoniła do mnie, nie wiem, chyba przed jakimś spektaklem w teatrze i powiedziała, no dobrze, dobrze, odpoczywaj, jedz dobrze, uważaj na siebie i graj uczciwie. No i tak sobie myślę, że to jest taka dobra wskazówka dla mnie. Graj uczciwie. Będę się starać grać uczciwie. I tyle. Nie mamy wątpliwości, że tak było do tej pory. Dziękujemy za te wszystkie wspaniałe role, przede wszystkim za tę w Idzie. No i cóż, życzę ci wspaniałego w takim razie, no tej krótkiej pewnie przerwy w pracy, ale wspaniałego wyjazdu do Los Angeles i jak najpiękniejszych wspomnień. Mam nadzieję, że kiedyś później będziesz miała szansę się w Trójce nimi podzielić. Bardzo chętnie, a ja namawiam was, żebyście trzymali kciuki, ale też mówili o tym, że naprawdę mamy się z czego cieszyć i żebyśmy cieszyli się z tego, co dostaliśmy dzisiaj, co dostaliśmy wcześniej, bo to jest naprawdę święto polskiego kina. Fajnie. Absolutnie skaczemy z radości. Byli tutaj niedawno na żywo w Trójce producenci i zresztą nominowani za filmy krótkometrażowe również. Także... Skakali z radości? Absolutnie. Nie wiem, czy zauważyłaś, że w sumie to mamy 5 nominacji polskich. Tak, wiem, jeszcze tak, oczywiście kostiumy. Anna Shepherd jeszcze, tak. Tak, oczywiście, że tak. No, to także cudownie. Piękne rozdanie. Na razie piękne. Gratulujemy Idy. Dziękuję bardzo. Była dziękuję z nami w Trójce. Bardzo. Agata dziękuję, Kulesza. Pozdrawiam. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. O Jimmy Joe, ty o tym wiesz. Nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. Nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegów, bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wiesz. O, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, taki miądwe ciągle dręczy mnie. O, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. Wciąż kocham, kocham, więc mi wiesz. O, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, taki miądwe ciągle dręczy mnie. O, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. Przypomniane polskie piosenki z lat 60. w filmie Ida śpiewa Joanna Kulik, a my tutaj dzisiaj zaprezentowaliśmy je w wersjach oryginalnych. Karin Starek, wcześniej Helena Majdaniec. I już witam kolejnego gościa w Trójkowo filmowa, Aneta Kopacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj możemy zatrzymać się już troszeczkę dłużej przy twojej pięknej nominacji do Oscara. No i mam nadzieję, że te pierwsze emocje, te największe od czwartku już troszeczkę opadły, że już możesz wrócić na razie do normalnego życia, bo zawirowanie było przez te chyba 2 dni dosyć mocne. No tak, tak. Zawirowanie było totalne, więc mało spania, ciągle mnóstwo emocji. Powoli, powoli bardzo i wychodzę. Media. Powoli wychodzę z tego takiego stanu wielkiego uniesienia. Ale niestety pracy nie jest mniej, bo teraz się tak naprawdę dopiero zaczyna. Już musimy być dosyć szybko w Los Angeles, bo tam się różne też rzeczy dzieją właśnie z nominowanymi. Już. Już właściwie za chwilę. Mhm, czyli jeszcze na długo przed samą ceremonią wręczenia Oscarów. Tak. I już jak pojedziecie tego 2 lutego, to już tam zostajecie do końca? Tam są jeszcze jakieś podróże przewidziane. To wszystko się zmienia trochę z dnia na dzień, bo nie ukrywajmy, jest uzależnione od budżetu, który nam się uda bądź nie zdobyć teraz na tę ostatnią część kampanii. Więc tego do końca jeszcze nie wiem, ale wiem, że będzie szybko, znaczy, że szybko to się wydarzy i będzie sporo różnych zajęć. Powiedz, jak wyglądał ten moment w czwartek po południu, bo byliśmy blisko siebie, tylko że dziennikarze siedzieli w sali kina Rejs, a twórcy z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszką Odarowicz trochę wyżej, chyba w siedzibie PiS-u właśnie. Tak, tak. I tam oglądaliście. Tak. Jak to wyglądało? Tak, siedzieliśmy wszyscy w gabinecie dyrektora Odarowicz. Było nas tam dosyć sporo na tej przestrzeni, więc tak się poupychaliśmy, gdzie się dało. Był włączony telewizor i na telewizorze wyświetlana była stacja CNN. My wszyscy w napięciu czekaliśmy, kiedy się rozpocznie. Każdy tak patrzył nerwowo na zegarki, na telefony, że w zasadzie już... A tu nic, tu jakieś informacje, już nie pamiętam, w tej chwili chyba z Azji czy skądś. I właściwie każdy mówi, że ma już 32, a 30, 14:30 miało się rozpocząć i nic się nie dzieje. Więc myślę, że tacy byliśmy zadziwieni tą sytuacją. No i w końcu ktoś powiedział, a może my oglądamy nie to, co trzeba, może to już w ogóle jest. I w pewnym momencie producentka Idy zadzwoniła. Ewa Poszczyńska. Tak, i krzyczy... Słuchajcie, jest, już, Jaśka ma. Więc ja absolutnie nie zrozumiałam, co to znaczy, Jaśka, że Jaśka czyli ma. Aneta, czyli, tak? Nie, czyli Joanna. No tak, film Joanna, tak, tak. Ale czyli Aneta Kopacz, tak, siedząca tu autorka filmu. Tak, czyli Jaśka ma, ja w ogóle tego nie zrozumiałam, ale widzę, że są, znaczy słyszę, że są jakieś straszne krzyki i widzę, że krzyczą moi, więc ja na wszelki wypadek też krzyczę. To było rzeczywiście przedziwne. Potem zaczęliśmy szybko kombinować z tymi stacjami telewizyjnymi, więc Łukasz już o swojej nominacji dowiedział się po Bożemu z tego telewizora, a rzeczywiście jakieś zawirowanie. Łukasz Żal, tak. Więc to było wszystko takie trochę nerwowe, ale no, ale bardzo emocjonalne. To jest niesamowite. To trudno jest naprawdę opowiedzieć, ale na w sumie niewielu metrach kwadratowych tyle emocji naraz. Ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłam, bo nikt stamtąd nie wyszedł nieszczęśliwy, wręcz przeciwnie. Więc te krzyki się cały czas tam jeszcze kumulowały i na końcu to już była jakaś jedna wielka ekstaza. No to za chwilę, mam nadzieję, Tomasz Śliwiński dorzuci jeszcze kilka zdań do tej sytuacji. Ja tylko powiem jeszcze, że na naszym Facebooku Joanna Dok Mówi jest taki bardzo krótki filmik właśnie tych naszych reakcji pierwszych. Taki naprawdę niewielki, ale to jakby ktoś miał ochotę zobaczyć, to zapraszam, bo to myślę trochę oddaje te emocje. Oczywiście o filmie Joanna mówiliśmy już w Trójce kilkukrotnie, na pewno będziemy jeszcze mówić nieraz, ale muszę pamiętać o tych, którzy być może twojego filmu nie widzieli. Nie chcę ciągle zadawać tych samych pytań, ale gdybym miał już teraz tak z perspektywy czasu, bo oczywiście praca nad filmem zabiera miesiące, nawet lata. Tak. Tutaj też to trwało. Jakie to ma dla ciebie znaczenie takie ludzkie? To, co zrobiłaś, bohaterka, o której opowiedziałaś i to wszystko, co się z tym filmem do tej pory wydarzyło. Tak, rzeczywiście podsumowując już krótko, to dla mnie to ma takie znaczenie, że warto walczyć o swoje, wiesz, tak już bardzo ogólnie. To znaczy ja robiłam ten film bardzo skromnie od samego początku, ze skromnym budżetem, właściwie na początku żadnym i cały czas gdzieś dążyłam do tego, żeby wyrazić te emocje, które czułam podczas kręcenia, też żeby oddać klimat Joanny i jej rodziny, tego, w jaki sposób żyli, bardzo skromnymi środkami i żeby... Bohaterką jest Joanna Sałyka. Tak. I żeby też szklany ekran tego gdzieś nie zgubił po drodze, bo bardzo łatwo jest zgubić emocje, więc gdzieś walczyłam cały czas o te emocje w filmie, też nie mając do końca pewności, czy to nie jest tak, że na przykład to już tylko ja uważam, że coś w tym filmie jest, że ja uważam, że osiągnęłam te emocje, bo trudno już na pewnym etapie to stwierdzić, bo zaczynamy być ślepi i głusi, jak już tak dużo pracujemy nad danym projektem. Więc tak zupełnie po ludzku dzisiaj to myślę sobie, że to, że ludzie na całym świecie, nie tylko krytycy filmowi, nie tylko filmowcy, zawodowcy, odczytali te moje intencje i zobaczyli tę Joannę taką, jaką ona była, ale też zwykli widzowie bardzo emocjonalnie zareagowali i utożsamili się z tą historią jej, czy z nią samą. No przecież tylko... sama historia nie należy do szczególnie, znaczy może opowiedziana jest i osoba pokazana w sposób pogodny, ale sama historia jednak jest dramatyczna i przejmująca. Tak, ale... I smutna jakoś. Tam. No na pewno, no na pewno, tak. Natomiast wiesz, widzowie się utożsamili się z takim, z różnymi trudnościami, które sami przeżywają. To znaczy niekoniecznie wtedy, kiedy mieli doświadczenia rakowe osobiste, bądź też w rodzinie, ale takie zupełnie proste jakieś własne sprawy tam zobaczyli. Jakieś konflikty z mężem, z żoną, z matką, z ojcem. Pewna kobieta mi powiedziała, wiesz, ja bardzo jestem poruszona tym filmem, bo moja mama nigdy tak ze mną nie rozmawiała. I to było tyle, jakby, wiesz, nie chodziło o raka, nie chodziło o coś znacznie więcej, tylko o sam ten fragment, że ona, dało jej to bardzo dużo do myślenia, że ona bardzo by pragnęła, żeby matka z nią tak kiedyś rozmawiała. I to jest niesamowite, to jest takie uniwersalne też w tym filmie, w tej historii, że ludzie, że to porusza ludzkie, bardzo osobiste struny. A czy miałaś, znaczy na pewno miałaś, bo właściwie film już zjeździł wiele festiwali, był wielokrotnie nagradzany, ale szczególnie mnie ciekawią te reakcje właśnie amerykańskie na Joannę, czyli z tamtej strony tamtejsi krytycy, widzowie, no i specjaliści, no krótko mówiąc ci, którzy będą teraz głosować na te filmy nominowane. Pewnie miałaś trochę też takich. Tak, tak. W ogóle w Stanach to było absolutnie niesamowite zupełnie, bo trochę się tego bałam. Wszyscy mi mówili też, że oni tego dokumentu nie przeczytają, że oni lubią takie dokumenty gadane, że wszystko musi być bardzo dokładnie wyjaśnione, położona kawa. A w sensie tłumaczenia, tak? Że będzie problem. Tak, że oni tego nie poczują, bo tam jest tak mało słów, mało wyjaśnione jest i że to wszystko trzeba gdzieś sobie poukładać po kolei, że to nie do końca to kupią, że to nie jest amerykańskie kino. I było dokładnie odwrotnie. Bardzo docenili sposób realizacji filmu, że właśnie jest taki lekko niedopowiedziany, że gdzieś są pewne sytuacje tylko zarysowane, taki trochę impresjonistyczny jest ten film. Bardzo docenili zdjęcia, no to wiadomo, Łukasz Żal. Znowu. No właśnie, tu trzeba podkreślić, że nominowany w tym roku do Oscara Łukasz Żal za zdjęcia do Idy robił tak. Również zdjęcia do twojego filmu. Mało tego, jesteś wsparta laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem, tak. Który skomponował muzykę do Joanny. Tak, ale właśnie to wszystko udało się zrobić w jakiś taki oszczędny sposób. To znaczy nie pokusa, żeby fantastyczna muzyka, którą Jan skomponował, była w dużej części filmu, była ogromna. Ale udało nam się... przepraszam. To ciągle od tych krzyków. Mama o tej porze roku, tak. To ciągle od tych krzyków czwartkowych. Aha. więc jakby udało się gdzieś to wszystko zachować w taki ascetyczny trochę sposób realizacji i całego jakby całej tej wymowy tego filmu, żeby nie przesadzić, żeby nie przesadzić z emocjami, nie przesadzić z muzyką, nie przesadzić też ze zdjęciami, bo ja oczywiście przeżyłam ogromną miłość do wszystkich zdjęć, które Łukasz zrealizował, więc natychmiast miałam ochotę tam wrzucić wszystko, co piękne, a tymczasem no, trzeba było tutaj bardzo to wszystko wyważyć i bardzo to szczególnie właśnie krytycy amerykańscy docenili. Jak to się w czasie ułożyło? Łukasz Żal robił zdjęcia najpierw dla ciebie, a później tak. Do Idy? Tak. Czyli ty byłaś pierwsza. Tak. Tak, ja byłam pierwsza. No teraz to mi się pewnie nie dopchała. Miałam to szczęście, że byłam pierwsza. On jest też bardzo, bardzo zajęty. Tak, to prawda. Ale spotkam się z nim w poniedziałek przed wyjazdem w Bieszczady na plan kolejnego filmu. Czy znasz te pozostałe nominowane filmy w twojej kategorii? No na pewno znasz Naszą klątwę, o której za chwilę porozmawiamy, bo w tym wypadku to już twoja konkurencja, ale te pozostałe trzy nominacje? Znam jeden z trzech pozostałych. Znam więcej, ale one nie dostały nominacji. W tej chwili z tych pięciu znam jeszcze jeden. Jest to film dla mnie, znaczy myślę, że to jest film bardzo dobry i ważny. Mówisz? La Parca. Nie pamiętam, bo on ma jakby dwa tytuły, ale wiem, że również tytułem chyba oryginalnym jest La Parca. W każdym razie jest to chyba po polsku rzeźnik, wydaje mi się. I to jest film o zabijaniu zwierząt, więc no, to trzeba umieć przez to przejść. Ja nie byłam w stanie przejść przez ten film do końca. Na pewno on jest ważny społecznie, bo on pokazuje... Że jakiś brutalny pewnie, domyślam się, bo nie widziałem. Mocny bym to nazwała, że to jest mocne kino naprawdę dla odważnych. Ja nie potrafię, ale na pewno społecznie ważny, bo to rzeczywiście pokazana jest ta strona zabijania zwierząt w taki... No, odarte jest to już ze wszystkiego, więc to przemawia na pewno. Mhm. Nie będę cię pytał o twoje tutaj rokowania, bo to właściwie nie ma sensu. Zostawmy już sprawę członkom Amerykańskiej Akademii Filmowej, reszta to spekulacje. To ale prawda. Oczywiście życzę szczęścia, trzymam kciuki. No, tylko jeden film może wygrać w tej kategorii, ale ja za was obojga. Bardzo dziękuję. Myślę, że my z Tomkiem mamy podobne wrażenie na ten temat, że już do tej pory to jest tak ogromny sukces, że wszystko, co resztę, to już jest wisienka na torcie. No tak. No tak. Bardzo ci dziękuję, dziękuję bardzo. Dzisiejsze spotkanie. Była z nami Aneta Kopacz, autorka filmu Joanna, oczywiście nominowanego w tym roku do Oscara. Dziękuję. Dziękuję. Dziś absolutnie oscarowo. Kolejni goście w Trójkowo filmowo. Magda Hikel, witam. Dzień dobry. Tomasz Śliwiński. Dzień dobry. Witamy ponownie w Trójce. Kolejna nominacja do Oscara w kategorii krótki film dokumentalny. Tym razem Nasza klątwa. I zaczynam od tego samego pytania. Emocje opadły te największe? Już spokojniej troszkę żyjecie? Nie. Nie. Wydaje mi się, że... emocje może takie... Powoli chyba zaczyna do nas dopiero docierać, co się wydarzyło, więc... A co się wydarzyło dla was? No co się wydarzyło? Dostaliśmy nominację do Oscara. Chyba nie do końca jeszcze zdajemy sobie sprawę to, co się dzieje. Tak z powagi sytuacji, tak. A Aneta Kopacz przed chwilą mówiła już o swoich planach wyjazdowych do Los Angeles. Jak to u was wygląda? A my jeszcze nie wiemy. My jeszcze nie wiemy, przyznam, że jeszcze się nie zorientowaliśmy w tym temacie. U nas jest to dosyć logistycznie skomplikowane ze względu na organizację opieki dla Leo, która musi być specjalistyczna. Który jest, tak jak wy, również bohaterem waszego filmu. Za chwilę do tego dojdziemy. Tak, więc u nas coś logistyczne będzie dużym wyzwaniem, nasz wyjazd. No ale myślę, że niebawem tam się pojawimy. Czyli pewnie z tych powodów będzie to musiało być troszeczkę krótszy pobyt w Los Angeles, ale na pewno będziecie. Na pewno. Tak. No właśnie, przypomnijmy, jakim filmem jest Nasza klątwa? No bo mówiliśmy też już o tym w Trójce, ale warto to podkreślać. To jest taki szczególny film, w którym twórcy, bo jesteście współautorami zdjęć, Tomasz jest reżyserem filmu, ale oboje pojawiacie się na ekranie i to jest bardzo osobista, no już bardziej prywatna historia nie może być. O was, o waszym dziecku, o chorobie. Nasza klątwa to jest zapis pewnych wydarzeń z naszego życia. Kiedy urodził się nasz syn, Leo, on się urodził z taką dziwną chorobą, bardzo rzadką, która się potocznie nazywa klątwa Ondyny. I choroba polega na tym, że wyłącza oddech podczas snu. Czyli właściwie ciągłe zagrożenie śmiercią. Jest ciągłe zagrożenie śmiercią, musi być podłączone do respiratora i inaczej po prostu umrze. I film po prostu dokumentuje nasze pierwsze wspólne miesiące. Najpierw nasze oczekiwanie na jego przyjście ze szpitala, a później nasze wspólne oswajanie siebie nawzajem i też oswajanie tej choroby. Ale żeby uspokoić słuchaczy, w stosunku do tego, co widzimy w filmie, bo trochę czasu minęło od jego realizacji, ta sytuacja zdrowotna waszego syna jest troszeczkę chyba lepsza. To znaczy, czy lepsza, to trudno powiedzieć, natomiast zaletą tej strasznej choroby jest to, że ona nie jest postępująca. Mhm. Czyli w pewien sposób wraz z wiekiem uczymy się tego. Chorzy są coraz stabilniejsi, coraz mniej niespodziewanego snu potrzebują i coraz bardziej jest to kontrolowane. Także komfort życia w porównaniu z pierwszym pół roku na pewno nam się znacznie poprawił, ale no, ciągle nie jest łatwo. Na pewno wymaga stałej opieki. Stałej i specjalistycznej. Mhm. Skąd ta decyzja? Bo to jest wielka odwaga, żeby tak skierować kamerę na sobie i jeszcze opowiadać właśnie o takich wręcz intymnych sprawach. To nie jest tak, że ja od razu złapam za kamerę, jak się Leo urodził. Tak naprawdę to zostaliśmy namówieni trochę do tego filmu. Ja pamiętam, wtedy spotkałem Pawła Łozińskiego, który zaczął mi namawiać, żeby skierować kamerę na nas i filmować to, co my odczuwamy w tym momencie. I ja się przed tym bardzo zbraniałem. To był naprawdę bardzo ciężki okres i dla nas. I ostatnia rzecz, o której myślałem wtedy, to żeby filmować to i pokazywać to komuś innemu. To było takie nasze, intymne, że w ogóle na początku nie dopuszczałem tego do myśli, ale oczywiście Paweł przekonał mnie, mówiąc, że przecież nie muszę tego nikomu pokazywać, żeby spróbować w ogóle dla siebie tylko. No i na początku miał być to w punkcie wyjścia taki prywatny zapis. Magda, kłóciliście się o to? Też się zdecydowałaś, zgodziłaś od razu? Ja Tomka też namawiałam. Magda, ja w ogóle bardziej nie miałam, się zgodziła. Czyli ja momentalnie nie miałam skrupułów, ale wiesz, ja też się zajmuję fotografią. To on miał większe niż ty. On miał większe niż ja, bo ja zajmuję się między innymi fotografią, sztukami wizualnymi. Już robiłam jakieś osobiste projekty, no nigdy aż tak intymne i głębokie. Natomiast zawsze wychodziłam z założenia, jeżeli coś takiego się dzieje, no to trzeba zrobić coś tego kreatywnego i spróbować się z tym zmierzyć na poziomie sztuki. Zresztą potraktowaliście tę pracę jako też rodzaj terapii dla was samych, rozumiem. Bardzo nam to pomogło, zarówno na etapie kręcenia, z tego względu, że w momencie, gdy naprawdę już było źle i traciliśmy nadzieję na jakiekolwiek życie w przyszłości, to zamiast załamywać się, po prostu stawialiśmy ten aparat, co było dużym wysiłkiem. A potem myślę, że też bardzo ważną rolę odegrał proces oglądania tego filmu. Myśmy byli na kilkudziesięciu festiwalach i widzieliśmy ten film naprawdę mnóstwo razy i za każdym razem, no przynajmniej ja emocjonalnie przechodziłam przez tę historię, ale myślę, że dzięki temu się do tego zdystansowałam i naprawdę to przegryzłam. Mhm. I zapytam was o to samo, co przed chwilą Anety, o tę percepcję naszej klątwy, szczególnie właśnie płynącą ze Stanów Zjednoczonych. No bo to potencjalni tutaj właśnie specjaliści od filmu, którzy mogą głosować teraz na nominację. No przyznam, że to jest dla mnie zupełnie zaskakujące. W ogóle się nie spodziewałam, że ona tak dobrze, ten film będzie przyjęty na świecie, a zwłaszcza w Stanach. Jakoś wydawało mi się, że jest to bardziej europejska produkcja, a rzeczywiście w Stanach było niesamowicie. Tak naprawdę na każdym festiwalu, na którym film był pokazywany, dostał nagrodę. I rzeczywiście jest odbiór jest jakiś naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. I ludzie naprawdę dziękują nam. Ja nie zapomnę, jak byłem na festiwalu w Aspen, gdzie dostaliśmy główną nagrodę. Ja pamiętam, że festiwal to jest taki niesamowity festiwal, bo to trwa w takim małym miasteczku Aspen w górach i ta społeczność jest dość taka nieduża. Więc tam wszyscy się znają i pamiętam, że codziennie spotykałem osoby, które mi dziękowały za ten film i że dużo dla nich to znaczyło, żeby móc go obejrzeć i dziękowały mi za odwagę, że zdecydowaliśmy się to pokazać i że to jest dla nich ważny film. No i ciekawie jest mnie, jak oceniacie waszą konkurencję w tej kategorii, najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Z tego, co już wiem, to akurat wyznacie inny tytuł z tej piątki. Bo tak. Aneta wspomniała o jednym filmie, że zna jeden, poza oczywiście waszym. Tak, ja się muszę przyznać, że się strasznie cieszę, bo fajnie przeżywać te chwile razem z osobami, które się zna i które się lubi. I właśnie Strasznie cieszę, że razem z Anetą jesteśmy na tej liście nominowanych. Ja także zaprzyjaźniłem się w międzyczasie z Krystianem, który jest reżyserem filmu White Earth. Też go poznałem na innym festiwalu, też parę razy później się spotkaliśmy na różnych festiwalach i też się strasznie cieszę, że razem jesteśmy. A jak oceniasz, a o czym jest ten film? No to jest zupełnie inny film. Jest to bardziej taki społeczny dokument o pracownikach pól naftowych w północnej Dakocie, więc on jest bardzo ważny społecznie. Wiem, że ludzie w Stanach byli w szoku po obejrzeniu tego dokumentu, że takie rzeczy się dzieją w Stanach Zjednoczonych. Czyli ale, mniej uniwersalny, bardziej rzeczywiście ale jest amerykański. Ale jest też na tyle temat, uniwersalny, tak? Bo jest pokazane oczami dziecka. To dziecko jest głównym narratorem, więc to też jest bardzo ciekawe podejście. Pozostałych dwóch nie znam, więc się nie będę wypowiadał. Jak oceniacie w takim razie swoje szanse, czy nie oceniacie, nie chcecie nie wiem, o tym dla myśleć? Mnie szczerze powiedziawszy jest to zupełnie nieważne. Znaczy, ja uważam, że już wszyscy jesteśmy wygrani, a to jest tylko jakaś tam, nie wiem, zbędna formalność, że muszą wybrać jeden. Tak czy inaczej, jesteście 22, w Polsce to już będzie 23 lutego w Los Angeles, tam właśnie na ceremonii wręczenia Oscarów, we dwójkę rozumiem. Tak, tak. Trzymamy kciuki za wszystkie polskie nominacje w tym roku do Oscara. Co przed wami? Plany, projekty? Teraz rozumiem droga otwarta. Tak, ja mam rozpoczęte dwa kolejne projekty, nad którymi pracuję. Wiadomo, że ten czas oscarowy i festiwalowy trochę to wszystko spowolniał i spowolni na pewno jeszcze, ale jak tylko to się uspokoi, to wracam z powrotem do projektów dalszych. Do pracy. No i myślę, że teraz z większą siłą i energią. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Trzymamy kciuki. I oczywiście będziemy wracać do twórców nominowanych w tym roku do Oscara. Niebywała rzecz, aż 5 polskich nominacji. Tomasz Liwiński, Magda Hickel. Dziękuję za spotkanie. Autorzy filmu Nasza Klątwa. Dziękujemy. Angels watching over me with smiles upon their face, 'cause I have made it through this far in an unforgiving place. It feels sometimes it feels too deep for a girl like me to fly, but I must knock those thoughts right down. I do it in my own time. I don't care, I'm halfway there, on a road that leads me straight. Down. Zostawiamy nominacje do Oscara, bo przed nami kolejne międzynarodowe ważne festiwale filmowe, również z polską reprezentacją. Pod koniec audycji o Berlinale, wcześniej o Sundance, zapraszam na spotkanie z Urszulą Śniegowską, dyrektorem American Film Festival we Wrocławiu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Lada dzień wybierasz się na festiwal Sundance. Tak, już po raz szósty. Nie mogę się doczekać. W tej niewielkiej miejscowości w górach Utah, niedaleko Salt Lake City, w siedlisku mormonów, można powiedzieć, centrali tej religii w Stanach, odbywa się festiwal, najważniejszy chyba festiwal w Stanach Zjednoczonych, założony przez Roberta Redforda, Sundance. Przepiękna miejscowość, góry i setki filmów. Zrobiłam sobie już program, wybór tego, co najważniejsze. Jest tego oczywiście za dużo na 10 dni festiwalu. No ale mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej obejrzeć filmy moich znajomych, tych, którzy byli już na American Film Festival, których szczególnie cenię. No i nowości, kilka rzeczy, które na pewno wejdą albo na ekrany polskich kin, albo przynajmniej uda się ściągnąć do Polski właśnie na festiwale. Także wielka uczta, super początek roku. Zawsze filmy, które tam są prezentowane, zwłaszcza w sekcji konkursowej oraz w sekcji Next, czyli odkryć nowych talentów, no są dla mnie wielką inspiracją w przygotowywaniu potem programu American Film Festival. Zanim poproszę cię właśnie, żebyś powiedziała o swoich festiwalowych oczekiwaniach, już konkretnie wymieniając konkretne tytuły, bo program już znasz, to warto też przypomnieć, że jednak festiwal Sundance, i nie mamy wątpliwości co do tego przynajmniej już od wielu ostatnich lat, to jest bardzo ważna, a może i najważniejsza impreza dotycząca amerykańskiego i światowego właściwie również kina niezależnego. Tak, zdecydowanie Sundance urosło w ciągu ostatnich, no może 10 lat, do takiego centrum biznesowego również, jeśli chodzi o film niezależny. Tam rzeczywiście przyjeżdżają najważniejsi agenci amerykańscy po to, żeby wyłapywać nowe talenty, nowe tytuły, które potem uzyskują dystrybucję na całym świecie. Właśnie firmy Sony, Paramount, tam kupują za grube miliony, mówi się, że na stoku właśnie zabierają agenci młodych producentów na narty i tam dobijają targu. Festiwal może w większym stopniu stał się właśnie takim centrum handlowym, a w mniejszym imprezą dla publiczności okolicznej. Robert Redford chciał, żeby ludzie z Los Angeles tam przyjeżdżali. Tak rzeczywiście jest, przyjeżdżają na narty, jednocześnie dobijają targu, ale tacy ludzie jak ja, no właściwie zainteresowani filmem, kinomani, krytycy i programerzy festiwali z całego świata zjeżdżają tam, żeby zobaczyć, co piszczy w tej jednej z ważniejszych kinematografii świata. Oczywiście pomijając produkcję wielkich studiów, no to jest to, co amerykańskie kino niezależne będzie miało w sobie najważniejszego. Potem jeszcze festiwal South by Southwest w Austin jest drugim takim, może Tribeca, ale Sundance jest oczywiście królową festiwali amerykańskich. No i rzeczywiście te filmy, które wygrywają ten festiwal, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie filmy konkursowe, stają się potem i jakimś wyznacznikiem tego, co w danym roku najważniejsze. Choćby przykładem jest Whiplash, który dopiero co wszedł na polskie ekrany. To był film otwarcia zeszłorocznego Sundance, nagroda i publiczności, i jury. Co ciekawe, właśnie już od kilku lat jury wybiera to samo, co publiczność. To by wskazywało na to, jak bardzo właśnie sprofesjonalizowana jest to publiczność, albo z drugiej strony, jak bardzo jurorzy są wyczuleni na to, co potem spodoba się przeciętnemu widzowi. Bo film Whiplash oczywiście święci triumfy na ekranach światowych kin. Ogromny sukces, jeśli chodzi o box office. Więc myślę, że tutaj świetnie dobierani są jurorzy i programer główny, dyrektor artystyczny Sundance, Trevor Groff, świetnie dobiera ludzi, którzy mają też poczucie, co w kinie niezależnym może chwycić. Czyli nie są to super niszowe rzeczy, bardzo jakieś trudne, tylko raczej, zwłaszcza w konkursie, właśnie ciekawostki, o może tak. Nowe talenty, które mają też potencjał komercyjny. Whiplash, świetna powieść o relacji uczeń-mistrz, oczywiście w kontekście muzyki jazzowej, ale to nie jedyny film, który ostatnio wszedł na nasze ekrany, bo także Foxcatcher, który pokazywałaś na American Film Festival. W zasadzie zupełnie inne kino, a jednak gdzieś zbieżne w temacie z Whiplash. Tak, te filmy świetnie ze sobą korespondują, uzupełniają się, bo oba mówią o charyzmatycznych nauczycielach, czy przewodnikach, czy pomocnikach w wypadku Foxcatcher. Mentorach. Mentora, tak. Którzy z jednej strony no, podejrzanymi metodami próbują talent ze swoich podopiecznych na siłę wycisnąć. I tutaj pytanie się rodzi, czy talent można w jakiś sposób wesprzeć, czy można go rzeczywiście wydobyć człowieka, czy on tam jest i niezależnie od tego, jakie metody się stosuje, ten uczeń w którymś momencie pokaże swoją wielkość? Czy jest to po prostu, tak jak w sporcie myślę, dużo więcej ciężkiej pracy i z każdego można zrobić mistrza? W przypadku Whiplash i takiej metafory w środowisku muzycznym, czy w sytuacji talentu muzycznego, wydaje mi się to mniej trafione. Foxcatcher również bardzo interesujący thriller psychologiczny de facto. Oparty zresztą na faktach. Chociaż to już dotyczy środowiska sportowców. Tak. No to wracamy do festiwalu Sundance tegorocznego. Jakie są twoje największe oczekiwania, na które filmy już się nie możesz doczekać? Bo też to sugestia dla nas. Pewnie najciekawsze z nich, te docenione, to będzie wiadomo już pod koniec festiwalu, przez publiczność i jurorów. Wcześniej czy później zobaczymy również w Polsce, a na pewno jesienią na kolejnej edycji American Film Festival. Postaram się oczywiście sprowadzić te filmy. Nie zawsze jest to możliwe. Czasem wchodzą do kin przed terminem naszego festiwalu. Bardzo bym chciała, bo bardzo dużo oczekuję od tego filmu i rzeczywiście już wszystkie seanse są wyprzedane. Wszystkie seanse nowego filmu Noaha Baumbacha, Mistress America z Gretą Gerwig ponownie, aktorką, którą państwo pewnie znacie i reżysera, którego państwo być może znacie z filmu Frances Ha. Myśmy odkryli go niejako filmem Greenberg na pierwszym American Film Festival i teraz powraca ten duet. Oni są też parą, jak się okazuje, w życiu prywatnym. Powracają filmem Mistress America. Mam nadzieję, że będzie to równie sympatyczne na historię jak Frances Ha właśnie. I no, nie chciałabym tutaj wieszczyć, ale mam wrażenie, że jest to świetne połączenie i humor Baumbacha i Greta jako świetna aktorka, ale właśnie nie taka oczywista, bo to nie jest piękna dziewczyna, to jest po prostu interesująca osoba. No i świetna aktorka. Świetna aktorka, super scenariusz. Myślę, że to może rzeczywiście być taki przypadek Whiplasha. Ja oczekuję, proszę sobie wyobrazić, jeszcze na film Żony Joe Swanberga. Swanberg, który miał retrospektywę na American Film Festival już 3 lata temu, miał na swoim koncie 15 filmów. W tej chwili jest ich 18. Joe również powraca na Sundance filmem Digging the Light. Trochę historia przypomina thriller Deliverance sprzed kilkudziesięciu lat. Myślę, że może być to bardzo fajna rzecz. Znowu z większymi aktorami. Anna Kendrick tutaj ponownie pojawia się. No i oczekuję też filmów z Jamesem Franco. Ponownie dwa filmy, tym razem nic w jego reżyserii, ale dwa filmy w sekcji premier właśnie z Jamesem Franco, I Am Michael, True Story. Myślę, że to będą ciekawe, choćby ze względu na jego kunszt aktorski, ciekawe propozycje. No i nowy film z Robertem Redfordem. Myślę, że też będzie tam dosyć fetowany ze względu na pomysłodawcę festiwalu Sundance. W latach poprzednich zdarzało się, że były na festiwalu Sundance jakieś akcenty polskie. Jak to wygląda w tym roku? Bardzo się cieszę również i to trochę na marginesie mojego zajęcia programera American Film Festival, że w tym roku również polscy filmowcy zaistnieją na Sundance. Mianowicie dwa filmy dokumentalne krótkie. Paulina Siniarska z filmem Obiekt i Michał Szcześniak z filmem Punkt Wyjścia. To są dwa dokumenty wyprodukowane przez Studio Munka. Specjalnie jakby, mam wrażenie, stworzono sekcję dokumentu krótkiego, czy krótkiego filmu dokumentalnego. Tego nie było do tej pory na Sundance. Jestem super dumna z naszych młodych reżyserów i spotkam ich również na Sundance. Czyli to jest sekcja konkursowa. Tak. To trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki także za Berlinale, które w lutym. I znowu miła niespodzianka, wiadomość z tego tygodnia o tym Iza Kiszka, Hoflik z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Podczas zbliżającego się festiwalu filmowego w Berlinie będziemy mieli okazję do obejrzenia kolejnego polskiego filmu w konkursie. To jest najnowszy film Małgosi Szumowskiej zatytułowany Body, Ciało. To jest nowa produkcja wsparta przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Będzie to absolutna światowa premiera filmu. W rolach głównych Janusz Gajos, Maja Ostaszewska. Twórcy będą gośćmi Berlinale. Przypomnę, że to jest drugi film Małgosi Szumowskiej w konkursie. 2 lata temu filmem W imię zadebiutowała po wielu, wielu latach polskim filmem w konkursie, ponieważ no wreszcie ten konkurs jest, wielokrotnie nam się udawało być w pozostałych sekcjach festiwalu, natomiast ta największa i najbardziej prestiżowa była dla nas przez wiele lat niedostępna. To jest ogromny sukces młodej reżyserki, dlatego że widać wyraźnie, że Berlinale obserwuje swoich reżyserów. Ona już na pewno ma taki stempelek, że to jest twórca berliński, twórca konkursowy i to jest na pewno potwierdzone